regeneracji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewo paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Minęła 18, zaczynamy trzecią godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki, Patrycjusz Wyszka. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. PSL domaga się wysłuchania publicznego w sprawie składowania w Polsce odpadów. Tym razem do tragedii nie doszło. Udało się uratować 6-latka zamkniętego w aucie podczas upału. Stany Zjednoczone chcą większej gotowości NATO w Europie. Polska zmieniła się w wysypisko śmieci dla Europy, twierdzą posłowie PSL-u. Domagają się informacji rządu na temat składowania odpadów w naszym kraju oraz wysłuchania publicznego w tej sprawie. Szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Będziemy pytać w naszej informacji o działania podjęte przez rząd i będziemy domagać się wysłuchania publicznego, zaproszenia środowisk i organizacji pozarządowych, środowisk, które zajmują się ochroną środowiska naturalnego i wszystkich organizacji, które nie mają dzisiaj prawa głosu. Dzisiaj po kilkudziesięciu godzinach akcji strażacy zakończyli gaszenie hałdy śmieci w Studzienkach koło Białegostoku. Od niedzieli paliło się tam kilka tysięcy metrów kwadratowych odpadów. W sumie przez ponad 30 godzin z ogniem walczyło blisko 180 strażaków, a do gaszenia zużyto prawie 800 tysięcy litrów wody. Znane są też już wyniki pomiarów zanieczyszczenia powietrza, jakie w okolicach sortowni przeprowadził Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Stwierdzono nieznaczny wzrost stężeń związków typowych dla spalania tworzyw sztucznych, czyli dioksyn i furanów. W komunikacie poinformowano, że nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. Też dziś przez 6 godzin strażacy walczyli z pożarem wysypiska śmieci w Kuślinie w Wielkopolsce. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, sprawę bada policja. A wszystkimi ostatnimi pożarami składowisk odpadów, między innymi tymi w Warszawie, Zgierzu, Trzebini i we Wszedniu, zajmie się specjalny zespół powołany w prokuraturze krajowej. W sprawie pożarów składowisk odpadów, pożarów, które zagrażały życiu lub zdrowiu wielu osobom albo mieniu w wielkich rozmiarach. Rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik informuje też, że zespół będzie się zajmował pilotowaniem postępowań w sprawie pożarów. A resort środowiska podejrzewa, że płonące wysypiska śmieci to efekt działania tzw. mafii śmieciowej. Szykuje rozwiązania, które mają ukrócić jej działalność. Przypadkowo przechodząca kobieta i policjanci uratowali 6-latka zamkniętego w samochodzie podczas upału. Do tej groźnej sytuacji doszło w Mrągowie w Warmińsko-Mazurskim. Auto było zaparkowane przy ulicy Bohaterów Warszawy. Zamknięte w nim dziecko zauważyła przechodząca obok kobieta. 6-latek prawdopodobnie zasłabł i nie reagował na pukanie. Dlatego kobieta wezwała policjantów, a ci stłukli szybę. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na to, że dziecko było już spocone, blade, wyglądało na osłabione. Niestety też mimo wielokrotnego pukania, wołania nie obudziło się. Dziecko nawet nie zareagowało na odgłos tłuczonego szkła. Ocknęło się po chwili. Załoga karetki pogotowia, która została wezwana na miejsce, zbadała 6-latka. Dziecko było spragnione i zmęczone. Opowiadała Dorota Kulik z policji. Niedługo później przy samochodzie pojawiła się matka, która tłumaczyła, że robiła zakupy, a dziecko musiała zostawić na kilkadziesiąt minut. No, w upalne dni pod żadnym pozorem nie wolno dopuszczać do takich sytuacji. W zamkniętych pojazdach temperatury są znacznie wyższe niż temperatura powietrza. Pojazd może się okazać dla nich śmiertelną pułapką. W sytuacji zagrażającej jego życiu lub zdrowiu nawet można wybić szybę. Teraz policjanci będą wyjaśniać, czy kobieta naraziła syna na niebezpieczeństwo. Może za to grozić kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Stany Zjednoczone chcą zwiększenia w Europie liczebności wojsk NATO, które mogłyby przeciwstawić się rosyjskiej agresji. Według agencji Reutera amerykański sekretarz obrony James Mattis będzie zabiegał o poparcie tego planu podczas spotkania ministrów obrony sojuszu, które odbędzie się w czwartek w Brukseli. Marek Wałkuski. Amerykański plan określany jest 4 liczbami 30. Zakłada on, że NATO będzie mieć w Europie 30 batalionów sił lądowych,

Normalnie wpadam, Barbara, patrzę, mistrzowskie przeceny. Porany Marianico, co zrobiłeś? No co, Barbara, patrz, co ustrzeliłem. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 890, Dell Intel Core i7, dysk SSD, grafika Radeon, taniej o 500 zł. W poniedziałku w Kauflandzie mega okazje. Olej słonecznikowy K-Classic litr 2,99. Płyn do płukania Lenor duży 9,98. Wydaj 1000 punktów payback w sklepach Kaufland, a 200 dostaniesz z powrotem. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja chciałem nawiązać do tej dyskusji odnośnie bajek z dzieciństwa. Kojarzą mi się jeszcze dwa takie tytuły. Filopat i Patafil. Oraz już kompletnie odjechana bajka, przy której naprawdę trzeba było wytężyć umysł, czyli Szadoki. Na Szadoki zresztą z kolegami bardzo polowaliśmy, bo to była krótka bajka, chyba 6- czy 5-minutowa, ale wzbudzała mnóstwo emocji. No, to są tytuły, przyznam, zupełnie dla mnie obce, ale zawsze to jest tak, że to są jakieś takie spotkania z Państwem, podczas których mogę się czegoś nowego dowiedzieć. 22,7 trójek. Ja jeszcze pamiętam taką kreskówkę, nie wiem, może, bo nie od początku słucham audycji, może ktoś już wspomniał, Żwirek i Muchomorek, to jest czeska produkcja. Tę pamiętamy, ale rzeczywiście ta nazwa się dotąd nie pojawiła. Chciałbym przypomnieć taki serial, leciał, nie pamiętam jakiej to było produkcji, o smoku Filomidanku, który przyleciał na ziemię niewidzialną kulą i pamiętam, jak jako dziecko robiłem sobie jego przebranie z pudełek po mleku mojej siostry. Duże zaskoczenie potem było, jak się już nie mogła moja klatka i brzuch zmieścić do tego pudełka. 22,7 trójek. Cały czas czekamy na te wspomnienia kreskówki z Państwa dzieciństwa, szczególnie tej polskiej produkcji. Mówimy o tym, bo Kajko i Kokosz, znany, ceniony od lat 70. komiks, stanie się serialem animowanym. 22,7 trójek. Można też pisać zd@polskieradio.pl. Można też wysyłać SMS, ale to akurat przyda się teraz w sprawie płyty tygodnia. 71-335. Dwa egzemplarze. W treści SMS-a proszę wpisać imię, nazwisko, adres do korespondencji. Martyna Jakubowicz, tytuł płyty tygodnia, zwykły włóczęga. Teraz nagranie Polityczny Świat. Zrobili polityczny świat, gdzie miłość nie ma szans. I wiesz tak jak ja, że nie ma już praw, a zbir ukrywa swą twarz. Zrobili polityczny świat, z litości został cień. Mądrość nam już zamknęli na klucz, a w bankach mieszka śmierć. Odwagę pokrył kurz. W domach coś szepcze, dzieci nikt nie chce, a koniec czai się już. Zrobili polityczny świat, przez lupę śledzą nas. Pojedź tu albo tam i powieś się sam, na to w końcu zawsze jest czas. Jeden egzemplarz dla pani Haliny z Białej Podlaskiej, drugi dla pana Krzysztofa z Torunia. A za chwilę 3x3. Zrobili polityczny świat, miasta rządzi strach. Od rana po noc uczą cię wciąż, że łatwe wyjście masz brać. Zrobili polityczny świat, gdzie pokój na szyi ma sznur. Wiecznie gnają go stąd, w ciemność i ziąb, zanim go postawią pod mur. Zrobili polityczny świat, gdzie wszystko jest jego czy jej. Zakop się w stóp, krzycz, że wezwał cię Bóg, choć nie wiesz, kim właściwie on jest. Tu program Trzeci Polskiego Radia. W studiu Robert Motyka i Mariusz Cieślik. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Kajko i Kokosz. Dzisiaj trochę o tym mówimy, pytając słuchaczy, jakie komiksy wspominają z dzieciństwa i jakie filmy animowane polskiej kreskówki wspominają, bo Kajko i Kokosz ma się stać takim produktem eksportowym polskiej animacji. Ma trafić do bardzo wielu różnych krajów. Wy panowie macie jakieś takie wspomnienia z dzieciństwa? Komiks, film animowany, kreskówka? No, Kajko i Kokosz to zdecydowanie tak, ale jeszcze jeżeli chodzi o kreskówki, to mój ukochany Reksio, którego odcinki oglądam jeszcze do dziś. Mój Bolek i Lolek, chociaż z Bolkiem to wiadomo, że jest jakiś problem ostatnio. A jaki, jeśli chodzi o Kajko i Kokosz, czytaliście? Oczywiście, ja pamiętam nawet taki wierszyk ze Świata Młodych, takiego pisma, które wtedy wszystkie dzieciaki czytały, o przywódcy tej wioski, w której Kajko i Kokosz mieszkają. Negatywny bohater śpiewał taką kołysankę: luli, luli, istotko miła, niech ci się przyśni, mogiła mir miła. O tym, co może być znakiem rozpoznawczym Polski, na przykład ten komiks, bo ma trafić między innymi do Włoch, Francji czy Chin, komiks, z którego powstanie film animowany, między innymi w audycji już teraz. 3 po 3. Jeśli wierzyć Japończykom, to znakiem rozpoznawczym Polski z pewnością mogą być ruskie pierogi. A to jest dziwne, że ruskie pierogi są kojarzone bezpośrednio, jakby, że to jest polska potrawa. Tak samo jak fasolka po bretońsku, nawet w nazwie tego nie ma, a jednak są kojarzone te potrawy z nami. Ruskie z pierogi i polski Chopin. O, tak. No, ruskie pierogi, jak wiadomo, są polskie, a właściwie ruskie, czyli litewskie. Co do fasolki po bretońsku, to w Brytanii nigdy nikt o niej nie słyszał, natomiast w Polsce jest bardzo dobrze znana, typowo danie barowe, a my o tym mówimy w kontekście mundialu. Tak, oni wykonali taki ukłon w naszą stronę. I naprawdę się cieszymy z tego. Już nie chcemy mówić o Kamilu Gliku, bo naprawdę mu współczujemy i bardzo wszystko nam szkoda. Wszystko się skończy dobrze, myślę. Skończy się dobrze, niestety nie podczas mundialu, bo zdaje się, że nie zagra, ale podczas mundialu bracia Japończycy, którzy z nami grają w grupie, wykonali piękny gest i przygotowali, uwaga, niespodziankę. Robert, powiedz to pierwszy. Tak, Japończycy znani z produktów spożywczych o niespotykanych smakach postanowili wypuścić, uwaga, serię kanapek, która wiąże się z Polską i to są kanapki o smaku ruskich pierogów. Kanapki o smaku pierogów tradycyjnych ziemniaczano-serowych polskich. I to jest coś zupełnie niespotykanego w przyrodzie, ale ja sobie pomyślałem, że skoro nasi rywale grupowi z mundialu taki piękny gest wykonali w naszą stronę, to co moglibyśmy my w odwrotną stronę im zaoferować? No, kombinowaliśmy trochę, w jaki sposób się zrewanżować. Lody o smaku sushi. No, sushi to jest dobry trop. Sushi bigos. Sushi bigos, sushi z grilla na przykład. Sushi z grilla, a może kaszanka sushi. I do tego jakieś kiszone ogórki. Kiszone ogórki zawsze, ponieważ Japończycy lubią popsute jedzenie, a to jest takie jakby lekko nadpsute, więc oni jedzą takie dziwne potrawy, które są 5-krotnie sfermentowane, więc myślę, żeby im to bardzo podpasowało. Ale jednocześnie, z drugiej strony myśleliśmy sobie, dlaczego tylko Japończycy, skoro gramy w grupie z na przykład z Senegalem. I z Kolumbią. I z Kolumbią. No to co Senegalczykom moglibyśmy zaproponować? I tak się zastanawiałem, co oni tam jedzą. No i mamy takie nazwy potraw, to może zacytujemy, bo ja mam jedną. Tiof, to jest ryba i tam narodowe danie. I mam jed, to są suszone mięczaki. Pomyślałem sobie, że na przykład schabowe z mięczaków. Mogły być schabowe z mięczaków. Mięczaków nie brakuje, bo w Polsce też. W różnych miejscach się rozpełzają. Jest jeszcze potrawa, która się nazywa jassa. To jest kurczak w sosie cytrynowym, uwaga. O dziwo, oni tam nie jedzą wcale żadnych zwierząt uznawanych u nas za typowo afrykańskie, czyli żyraf, czy czegokolwiek, zebr i tak dalej. Oni po prostu rybkę. I od razu chcę powiedzieć, żeby to nie jest temat do żartów, tam nigdy nie było kanibalizmu w Senegalu. Także absolutnie ten temat wykluczamy. Smacznego. Już wiemy, co możemy dla Senegalczyków zrobić. A co dla Kolumbijczyków możemy zrobić? Z czym się Kolumbia kojarzy? Absolutnie nie mam pojęcia, co się je w Kolumbii. Ale z czym się Kolumbia kojarzy? Z czym się tam się kojarzy. No, tak. Ale moim zdaniem to nie jest legalne. 3 po 3. I teraz przenosimy się z Japonii do Kurnika. Ale to taki inny kurnik, pisany przez O z kreską. Tak jest. Otóż to jest jedno z ważnych miast Wielkopolski, w Poznaniu i tam w okolicy Poznania były straszliwe burze w weekend, utrudnienia w ruchu, zalane działki, piwnice, różne rzeczy były pozalewane. No, i musiała interweniować straż pożarna, wobec tego przyjechali panowie i się okazało, że za chwilę przyjechali też panowie w innych mundurach i interweniowała policja. To byłoby dosyć nawet ciekawe, bo przyjechała straż pożarna, żeby wypompować z piwnicy jakiegoś domu wodę. Po czym nagle okazało się, że jedna z pań, które tam mieszkały, wezwała policję. I to nie pierwszy raz. Podobno. I to nie pierwszy raz, bo pracujące pompy, które miały ten dom uratować, przeszkadzały jej spać. I co państwo na to? Bo ja nie wiem właściwie, jak to można skomentować. Jeżeli kurnik, no to wiadomo, że być może i hałas związany z późną porą. Kojarzy mi się to, że po prostu pani chodziła spać z kurami. No to pewnie jak chodzi spać z kurami, to wstaje razem z pierwszym pianiem koguta. 3 po 3. No i temat, o którym mówił Patrycjusz, czyli jak możemy promować Polskę na zewnątrz. No są różne pomysły w związku ze stuleciem niepodległości. Jedne są mniej fortunne, drugie są bardziej fortunne. Bardzo dużo się mówi w kwestii tego, co może zrobić nasz narodowy przewoźnik LOT. No tak, pod koniec czerwca polskie linie lotnicze otrzymają 2 duże samoloty, które z okazji stulecia niepodległości będą malowane w barwy narodowe. I to ma być w zasadzie chyba taka miła niespodzianka dla obcokrajowców, którzy będą gdzieś wsiadać do tego samolotu, że pierwszy taki pozytywny impuls związany z naszym krajem, pierwsze miłe, dobre skojarzenie. Na razie całość jest owiana wielką tajemnicą. Mówię o tym malowaniu. Właśnie, bo ja zaczynam się od razu obawiać, co oni tam namalują, skoro nie chcą powiedzieć. No tak, projekt jest objęty tajemnicą i to już są jakieś podejrzenia, prawda? Od razu się zastanawiamy, czyj to będzie portret, jakie to będą barwy. Tu jest coś się mówi o konturach kraju. Mnie się wydaje, że kontury kraju nie są najlepszym pomysłem. Ale rzeczywiście tak jest, bo na kadłubach będą umieszczane kontury zarysu Polski. To ma się bezpośrednio kojarzyć oczywiście z naszym krajem. I się zastanawialiśmy, co jeszcze, albo kto jeszcze się dobrze kojarzy z Polską. No dobrze na pewno się kojarzy dwóch wąsatych panów. Jeden, który był przywódcą Solidarności, drugi, który Polskę niepodległą tworzył, czyli Józef Piłsudski. Nie wiem, czy ten wąs, bo dzisiaj wąs się jednak kojarzy z tak zwanym wąsatym Januszem, to nie wiem, czy wąs tutaj byłby może najlepszym tropem. A mnie się wąs kojarzy z Adamem Małyszem, który jak najbardziej... Dobrze, czyli kolejne dobre skojarzenie, czyli orzeł z Wisły, to może jednak orzeł Bielik. A może Bocian? Bocian nawet, ja nie wiem, czy Bocian nie jest lepszy, dlatego, że Bocian jest biało-czerwony, no i trochę czarny. No i trochę czarny, ale na przykład Robert Lewandowski. Który jest znany i dobrze kojarzony na całym świecie. Jest brunetem, to go łączy z bocianem. Występuje w biało-czerwonym stroju, czyli też biało-czerwony, czarny. Poza tym no, Robert Lewandowski, co by tu nie mówić, no, jest znacznie przystojniejszy od tych wszystkich panów, których wymieniliśmy. No ale Lech Wałęsa, Zbigniew Boniek, Kubica, no całe mnóstwo postaci. Ja jednak obstawiam Roberta Lewandowskiego. Naprawdę, jeśli chodzi o prezencję, no to jednak Robert Lewandowski i chyba rozpoznawalność dzisiaj. No i myślę, że jeżeli ogłosilibyśmy konkurs dla słuchaczy, kto albo co jeszcze mogłoby się znaleźć na takim samolocie, to propozycji byłoby całe mnóstwo. No to spróbujmy. 20-27 trójek, czekamy na Państwa telefony w tej sprawie. I moja propozycja jest, żeby to jednak nie były pierogi ruskie. 3 po 3. A czy nie byłoby, panowie, najlepszym pomysłem, gdyby takim najlepszym znakiem rozpoznawczym była po prostu miła obsługa na pokładach takich samolotów? Piękne panie, przystojni panowie, którzy by zapraszali do naszego kraju na pokładach Boeingów lotowskich. Miła obsługa to jest oczywista oczywistość, ponieważ polskie samoloty są, polskie linie lotnicze są jednymi z najlepszych na świecie, moim zdaniem. W każdym razie tak wskazują moje doświadczenia. Ale miła obsługa to rzeczywiście piękna puenta. Mariusz Cieślik, Robert Motyka, dziękujemy. Do usłyszenia. 3 po 3 wraca jutro o tej samej porze. Turn left up the street, nothing but grey concrete and dead beats. Grab something to eat, Mackie D's or KFC. Only one choice in the city, done voicing my pity. Now let's get to the nitty gritty. Tune reminds me of my first, like unique, still 16 and feeling horny. Point to the sky, feel free. See a people all equal, smiles in front and behind me. Swim in the deep blue sea, cornfields sway lazily. All smiles, all easy. Where you from, what's you on and what's your story? Mesmerizing tones, rising pianos, this is my zone, so stop cloning. Pick paper, scissors or stone, cause me and you are the same. Known you all my life, I don't know your name. The name's European Bob, sorted. Anyway, have a dance now, see you later. Pleased to meet you, likewise, a pleasure. We were just standing in my narrow home. We went on and on. You all smile, you all sing. We become heroes. You all sing. The night slowly fades and goes slow motion. All the commotion becomes floating emotions. Same piano loops over. Arms wave, eyes roll back and jaws fall open. Seeing soft focus. Chatting to this bloke in the toilets. Dizzy new heights, blinded by the lights. These people are for life. It's all back to his place at the end of the night. Yo. They could settle wars with this, phony they will. Imagine the world's leaders on, and imagine the morning after. Wars causing disaster. Don't talk to me, I don't know ya. But this ain't tomorrow, and for now I still love ya. Hours fly over. Sail round, diamonds and pearls. Never seen so many fit girls.

Na 22 piknik naukowy zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Sponsorem pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła 18.30. Artur Ewertowski. Czas na skrót. Niemcy są i pozostaną wdzięczne Polsce za zaufanie i partnerstwo, tak mówił prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier w Warszawie podczas konferencji Polska i Niemcy w Europie. Zdaniem Steinmeiera fakt, że w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości przedstawiciele obu krajów dyskutują o wspólnej roli w Unii Europejskiej, to o wiele więcej niż mogłoby sobie wyobrazić wielu naszych poprzedników. Dealer gwiazd chce wyjść z aresztu. Cezary P. jest sądzony za sprzedaż narkotyków. Podczas dzisiejszej rozprawy jego adwokat złożył wniosek o zwolnienie go z aresztu za 100 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Według śledczych Cezary P. sprzedawał kokainę. Jego klientami było około 250 osób, głównie ze świata show biznesu. Miał na tym zarobić ponad 1 000 000 złotych. Do tej pory było 14 kontroli i nałożono mandaty na ponad 4 tysiące złotych. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Warszawie poinformował, że prowadzi dochodzenie epidemiologiczne w sprawie zbiorowego zatrucia pokarmowego w sieci kawiarni Green Cafe Nero. Wczoraj informowano, że niektóre osoby zatruły się salmonellą. To był serwis Trójki. Trójka. Program trzeci. W studiu Arkadiusz Ekiert. Ponownie. Witaj, Arku. Dzień dobry, witam. Jest mail do ciebie, panie Arku. Pisze pan Łukasz. Czy pan pamięta Misia Kuleczkę i Krokodyle Żenie? To były bajki. Albo Misia Kolargola, to a propos kreskówek z przeszłości. Pamiętasz? Kolargola to ja pamiętam. Wiesz co, jeśli chodzi o bajki, to muszę ci powiedzieć, że mnie nie zaskoczysz chyba żadnym tytułem. Wszystko dobrze wspominasz. A może to? Była fajna bajka produkcji radzieckiej, tylko nie pamiętam, jaki to był tytuł. Był krokodyl Genio, był kiwaczek i szczur ogryzek. Ale co to była za bajka, jaki to był tytuł, nie wiem. O kiwaczku to pani Małgorzata nawet pisze. Kiwaczek, Czeburaszka. Dziękujemy pani Małgorzato. Pamiętasz wszystko? Tak, i plastusiowy pamiętnik. A to też już moje czasy. Arkadiusz Ekiet teraz będzie o poważnych liczbach i poważnych sprawach. 18.32. Sponsorem audycji jest organizator Impact 18, spotkania liderów innowacji. Kraków, 13-14 czerwca, www.impactcee.com. Bardzo ważny projekt. Pora w takim razie przedstawić naszych gości w studiu. Dziś w magazynie mamy dwóch gości, dwa tematy. Jest z nami Munir Faur, szef Biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Dubaju. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Będziemy rozmawiać o szansach inwestycyjnych polskich firm w tamtej części świata, czyli w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. No i jest z nami też prezes Polskiej Agencji Prasowej, były dyrektor, wicedyrektor Trójki, Wojciech Surmacz. Witaj Wojtku. Dzień dobry państwu. Witaj Arku. No, będziemy się do siebie zwracać per ty, no bo normalnie, znamy jesteśmy się kolegami redakcyjnymi. Tak, wciąż. Jesteśmy kolegami i prowadzimy nawet wspólnie jeden z programów, więc tak będziemy się do siebie zwracać, a z prezesem Wojtkiem Surmaczem porozmawiamy o problemach związanych z firmą GetBack. Zaczynamy od Dubaju. Panie dyrektorze, jest pan dyrektorem Biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Dubaju. Proszę powiedzieć, jaki jest potencjał współpracy gospodarczej polskich firm właśnie z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi? Przede wszystkim Zjednoczone Emiraty Arabskie jest to rynek, który cały czas się rozwija i dynamicznie przyciąga firmy z całego świata. Chcielibyśmy również zachęcić polskie firmy do partycypacji i do pojawiania się na tym rynku. Kilka branż, które można by podkreślić, jako zasługują na miano zainteresowania tam to są przede wszystkim nowoczesne technologie, innowacyjne, takie, które w niektórych krajach tak naprawdę trudno jakkolwiek wdrożyć, natomiast Emiraty można postrzegać jako taką oazę eksperymentalną, gdzie takie niecodzienne pomysły i projekty mają tam racjonalność i można je tam wdrażać z sukcesem. Już przez chwilę myślałem, jak pan odpowiadał na to pytanie, że taką branżą, która ma tam duże szanse, to jest na przykład branża spożywcza czy rolnicza Polska, a tutaj padły wysokie technologie. To ciekawe. To prawda. Jeżeli chodzi o branżę spożywczą, jak najbardziej oczywiście też mamy znakomite produkty, które są doceniane i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jak i również w regionie. Można by tutaj nazwać, między innymi przytoczyć Katar, Arabię Saudyjską. Szczególnie w przypadku Arabii Saudyjskiej jest to bardziej strategiczny rynek z uwagi na to, że jest po prostu większym rynkiem. Mamy tam ponad 20 milionów mieszkańców w porównaniu do Emiratów, gdzie mamy 10 milionów. W związku z tym, krótko mówiąc, porównując skuteczność inwestycji i nakładów na zwrot, Emiraty Arabskie są tutaj lepszym kandydatem w zakresie właśnie innowacyjnych technologii tak samo właśnie wszystko, co jest związane z tym takim największym, najnowocześniejszym, bo z tego słyną Emiraty na całym świecie. Panie dyrektorze, to zapytam, może pana zaskoczy tym pytaniem, ale to ciekawe, co pan odpowie, bo pracuje pan na co dzień właśnie w Dubaju. Czy spotkał pan tam polskie produkty w jakimś sklepie? Jeżeli mówimy o rynku ogólnie FMCG, to jak najbardziej można je spotkać. To wyjaśnijmy, co to znaczy produkty FMCG. FMCG to jest Fast Moving Consumer Goods, czyli są to produkty, które są przeznaczone dla konsumentów i są szybko zbywalne. I tutaj mówimy o produktach spożywczych polskich, jak i też pojawiają się marki kosmetyczne polskie, które są na miejscu dostępne. Jest duża bariera w nawiązywaniu kontaktów handlowych, biznesowych pomiędzy Emiratami a Polską? Bariera mentalna, kulturowa? Tak, de facto raczej trudno by to określić barierą. Zjednoczone Emiraty Arabskie są bardzo takim międzynarodowym, światowym rynkiem. Efekty globalizacji bardzo dobrze tam widać i ludzie będący tam są bardzo otwarci na międzynarodowe relacje. Także typowe relacje takie międzyludzkie nie są tam właśnie jakąś barierą. Tego bym nie uznawał. Wspomniał pan przed programem, że w Dubaju bardzo dużo mieszka ludzi spoza Emiratów, prawda? Europejczyków, z całego świata. To prawda. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich w społeczeństwie około 10 milionów, tak naprawdę 10% to są rdzenni mieszkańcy, obywatele zaledwie Zjednoczonych 10%. Emiratów. Tak jest. Tak jest. Tak. No, dodajmy na zakończenie naszej rozmowy, że Dubaj Expo 2020 przede wszystkim szykuje się spora impreza, której gospodarzem będzie Dubaj, a Polska na tej imprezie będzie miała swoje bardzo ważne miejsce. Zgadza się, jak najbardziej. 2020 rok to jest właśnie rok otwarcia, rozpoczęcia Expo w Dubaju. Potrwa 6 miesięcy i dla odmiany w tym wypadku ta wystawa będzie się odbywać zimą. Od 20. Czyli tam będzie jakieś 30 stopni. Troszeczkę mniej, ale może się zacząć gdzieś w tych okolicach. Także tak czy inaczej będzie to przyjemna pogoda. Chciałbym dodać, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu jest wyłoniona tutaj właśnie na organizatora polskiego pawilonu w Dubaju. Już przygotowania trwają. Przygotowania już trwają. Prezes Tomasz Pisula, który jest prezesem naszej agencji, został mianowany na komisarza polskiego pawilonu, więc z naszego ramienia właśnie będzie się odbywać organizacja. Oczywiście we współpracy z resortami polskimi. Wszystkie polskie firmy, które chciałyby współpracować z Dubajem, prosimy o kontakt z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, no i bezpośrednio z panem dyrektorem. Monir Faur był naszym gościem, a my zmieniamy temat. Wojciech Surmacz, prezes Polskiej Agencji Prasowej. Dziś Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zajęła się sprawą afery wokół spółki GetBack. Ja od czasu do czasu widzę w przestrzeni medialnej, że pojawia się taka informacja, że to się szykuje na aferę Amber Gold 2. Nie, no ja słyszałem nawet, że to będzie Ambergold razy 3 ze względu na kwotę, która na tam kwotę, się pojawia. No tak? To powiedzmy od razu, to jest 2 miliardy złotych. Tyle wyemitowała firma GetBack obligacji łącznej właśnie wartości 2 milionów złotych. Jest to firma, która skupuje długi, no i sama popadła w ogromne problemy. No tak, trochę taki paradoks. Ja muszę przyznać, że najbardziej irytuje mnie fakt upolitycznienia tej całej sprawy i nadania temu wydarzeniu, tym tarapatom tej firmy, bo to, no to są tarapaty tak naprawdę. Istnieje zagrożenie rzeczywiście, że ta firma może upaść, że te pieniądze mogą nie wrócić do klientów, ale dopóki to nie nastąpiło, to nie ma sensu przesądzać. 9 tysięcy klientów. Tak jest. No to są duże cyfry, tak? I upolitycznienie tej sytuacji dzisiaj nie służy nikomu. Niestety gdzieś tam ta sytuacja niekorzystna dla całego rynku finansowego padła ofiarą gry politycznej. Obóz opozycyjny zarzucił partii rządzącej, że to jest jakby afera, już padło słowo afera, co już jest bardzo niebezpieczne. Wiemy o tym, jaki jest rynek, tak? Jak reaguje rynek na tego typu sytuacje. To jest zła sytuacja. Tak, gdybym chciał być złośliwy i jakby doprowadzić do takiego, do interpretacji politycznej, to bym powiedział, że to jest ostatni akt walki, Solidarności Walczącej z głęboką ubecją, tak? Mm-hmm. Ale ja, Wojtku, ponieważ nie jest audycja polityczna, to nie chciałbym o tym rozmawiać. To nie będziemy o tym mówić, ale musimy zwrócić na jedną rzecz uwagę, bo jest pewna różnica między Ambergold a GetBack, dlatego że GetBack funkcjonował czy funkcjonuje na rynku regulowanym, prawda? Absolutnie tak. A Ambergold nie. I no tutaj tak, no ta zasadnicza różnica polega jeszcze na tym, że w sprawie Ambergold przez wiele lat nic się nie działo, media o tym pisały, sam o tym pisałem i nikt na to nie reagował. Głównie mam na myśli organy ścigania wszelkiego rodzaju. Poza Komisją Nadzoru Finansowego i ówczesnym przewodniczącym panem Stanisławem Kluzą, który wysłał zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie jako jedyny. Tutaj mamy zupełnie inną sytuację. Po pierwsze rynek regulowany, po drugie spółka nadzorowana bezpośrednio przez KNF, bo rynek regulowany. No właśnie. Spółka giełdowa. Jak to było możliwe, że doszło do takiej sytuacji? No tutaj się pojawia wiele czynników. W ogóle to jest sytuacja bardzo wielowątkowa, wielopoziomowa i obawiam się, że nawet w kilku audycjach byśmy tego kolokwialnie rzecz ujmując nie ogarnęli. No tutaj ja niestety zrzuciłbym sporo winy na firmę doradczą, która audytowała tę spółkę, która tworzyła raporty i raportowała do KNF-u. Myślę, że konsekwencje w stosunku do tej firmy doradczej powinny zostać wyciągnięte, czy to przez KNF, czy przez inne służby. No sama spółka GetBack została zawieszona, tak? I na razie jest taki stan zawieszenia. No i tyle. No myślę, że trzeba czekać na rozwój wydarzeń. Z tego, jakieś, co wiem... Jakieś szanse na odzyskanie swoich pieniędzy przez 9 tysięcy klientów? Myślę, że dopóki ta firma istnieje, dopóki nie upadła, to te szanse zawsze będą, tak? Wiem o tym i widzę, że służby powołane do tego, żeby wyciągać wnioski, śledzić transfery finansowe, które się odbywały między poszczególnymi spółkami, które się pojawiły w otoczeniu GetBacku, działają, sprawdzają to i jest to robione dosyć skutecznie, więc myślę, że prędzej czy później, a bardziej prędzej usłyszymy o tym, kto powinien odpowiedzieć za to, co się wydarzyło i te pieniądze dla ludzi, którzy potencjalnie stracili na obligacjach GetBack, bo to głównie o to chodzi, tak. A mogli stracić też na kursie akcji, wrócą do tych ludzi. A wszystkiemu winne niskie stopy procentowe. No tak, no ale to już jest stary numer. Tak, no. Tak, oczywiście. No musimy kończyć program, panie Patrycjuszu. Tak, bardzo dziękuję. Obligacje to jest coś niezwykle interesującego. Warto się przyglądać. To chyba taka ogólna uwaga, ogólne zastrzeżenie. W co państwo inwestują, dokładnie to analizować. Obligacje korporacyjne, z czymś takim mieliśmy tutaj do czynienia, to wydawałoby się instrument bezpieczny, ale jednak... Jeden z najbezpieczniejszych. Prawda? Ale jednak korporacyjne są obciążone pewnym ryzykiem. No nie są to absolutnie bezpieczne obligacje. Znaczy jedna uwaga, tak, do wszystkich słuchaczy i do wszystkich klientów instytucji finansowych. Jeśli nie rozumiemy instrumentu finansowego, w który inwestujemy, to nigdy nie inwestujmy w to pieniędzy. Nawet jeśli są to obligacje. Słynna zasada Warrena Buffetta, który mówi, że inwestuje tylko w takie biznesy, które od początku do końca rozumie. Wojciech Surmacz, Munir Faur i Arkadiusz Ekier, dziękujemy za uwagę. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Sponsorem audycji jest organizator Impact 18, spotkania liderów innowacji. Kraków, 13-14 czerwca, www.impactcee.com. Let's just pretend for a little while that all there is here now, and you and I. Let's turn our backs to all the reasons why we shouldn't let us lay alone and each other stare away home. In the morning lands while the world gets busy, we lay alone, we lay alone, we lay alone. And I know it wasn't wise to look straight back into your eyes, and I don't need you to tell me so. Tu program trzeci Polskiego Radia, kwadrans do 19. Reportaż w Trójce. Tadeusz i Anna w czasie stanu wojennego wyemigrowali do Australii. Tu dorosły ich dzieci i wnuki. Przez wiele lat marzyli o podróży dookoła Australii, ale jak to w życiu, wyjazd trzeba było wciąż odkładać. W końcu powiedzieli sobie teraz albo nigdy. Od roku są w drodze. Zapraszam do wysłuchania reportażu Henryka Dedo i Magdaleny Balcerak pod tytułem Polonus z Australii. Proszę bardzo. Otworzę drzwi. A nie, jest. Proszę. Dzień dobry. To wygląda. Witamy w naszym domu. Zaczniemy od przodu. Tu jest kierownica, pasażer. Tu jak widzisz kuchenkę. Tu mamy wszystkie szafeczki, aby pochować wszystkie nasze kuchenne przyprawy. Tak. Tu mamy lodóweczkę. Kiedy powiedziałem bratu, że wyjeżdżamy, jedziemy naokoło Australii, wszystkim się w głowie, że co my robimy na stare lata, my głupiejemy, likwidujemy wszystko, my jedziemy naokoło Australii. Moja siostra to płakała. Ania, proszę, nie rób tego. Nie rób tego, bo coś się z wami stanie. Ja mówię, Tereska, w podróży będę bardziej bezpieczna jak w domu. W trasie jak się jedzie, no, trzeba mieć oczy otwarte, nie na pieszych, nie na auta, tylko na zwierzęta. To jest bardzo dużo dzikich zwierząt, dzikich kół. Dzikie konie, przecież się mijali po drodze, samochody rozbite. Nawet samochód rozbity przy dziką krowę. Krowa leżała tak obok, a taki duży samochód, to był campervan, był zupełnie rozbity przód. Także na to trzeba zważać i z reguły nie powinno się jeździć wieczorem, bo wtedy kangury wychodzą na żer, prawda? I jest ich bardzo, bardzo dużo i mija się auta, niektóre bardzo fajne, nie? Porozbijane. Często jesteśmy na kampingu. Tam się zatrzymujemy na kilka dni. Są miejsca, gdzie przychodzą stada dzikich koni. Są miejsca, gdzie przychodzą dzikie bawoły. Patrzymy, bawoł idzie w naszą stronę, tak tutaj, i podchodzi, ani... A ja mówię, wiesz co, ja mu dam ziemniaczków, żeby sobie pojadł. Okej. Okay. Ania mówi, chciała ziemniaczki. On patrzy dosłownie metr od samochodu tutaj. Ja mówię, Aniu, no teraz to żeśmy się ugruntowali, ponieważ no my nie wyjdziemy. Jak on to będzie stał, to ja nie wyjdę. Przecież to jest potężne zwierzę z takimi dużymi rogami. I on to zjadł. Popatrzył się, ja tamto szybę od kierowcy otworzyłem i pomalutku, pomalutku poszedł. Ja mówię, Ania, dobra, ale jak tam do szelerów teraz, jak my dojdziemy, nie? No ja mówię, ja muszę iść do szelerów. Idę, mówię, a nie ma go, fajnie. Idę, patrzę, a po prawej stronie on stoi dosłownie jakieś 5 metrów ode mnie. I nie wiedziałem, czy się cofać, czy iść do przodu. Ale mówię, no trudno. I przeszedłem obok niego, a on był zajęty nurkowaniem w śmietnikach. Śmietniki. Rozwalił to i tam sobie szukał jedzenia. To było takie właśnie jedno z licznych spotkań ze zwierzętami. No kangurów to już nie liczyłem, bo tu kangurów jest multum. To potrafią wejść do samochodu kangury. Wejdzie do samochodu, jak tylko pokazać mu chleb, wskoczy do samochodu i jest problem. Bo może na rozrabiać w samochodzie, prawda? Naszym marzeniem w ogóle było po przyjeździe do Australii kupić najpierw Station wagon. Taki, żeby tam materac położyć. Później kupimy four-wheel drive, jedziemy w Australię, ale zawsze coś. A to szkoła, to wydatek, to wydatek tam. Kiedy dzieci już z domu, już dorosły, Sandra najpierw, później Marcin, no postanowiliśmy, że odkładamy tak ostro pieniądze, musimy kupić coś, jedziemy na randę Australia na kilka lat. Okej. To rok temu wyjechaliśmy w grudniu do Perth. 15 grudnia. I od kwietnia ruszyliśmy w Australię. Staliśmy w karawanie na Pine Creek, to jest 200 km od Darwin. Siedzimy grono takich właśnie wycieczkowiczów jak my i patrzymy, między krzesłami idzie czarny wąż. Bije się tak. I Australijczyk podszedł, miał takie buty fajne, takie buczne. I wziął go delikatnie tą nogą na trawę, z tego cementu rzucił i on sobie poszedł. A tam były napisy, żeby w nocy, jak się będzie chodziło, trzeba iść z latarką i uważać pod nogi, bo jest dużo węży. I rzeczywiście tak było. Węży było dużo. No i różnej tych, nie? Lizardy. Ale to są wspaniałe rzeczy. No to nie trzeba się bać tego. No i te krokodyle, prawda, tamta Adelaida River, 25 tysięcy krokodyli. Myśmy się dziwili, że gdzie taka rzeka, czy te rzeki, prawda, to jest kilka rzek, dosyć dużych rzek. Gdzie tam się te krokodyle pomieszcza, ale rzeczywiście są, to potężne są te krokodyle. Kakadu National Park, to trzeba mieć four-wheel drive, na pewno na cztery koła. To rzeczywiście można coś zobaczyć bardzo ciekawego. Także to... Tutaj jest i Afryka, i Europa, i Ameryka. No wszystko razem jest w Australii właśnie. W okresie stanu wojennego byłem aresztowany w Gdańsku. Siedziałem na Kurkowej 12. To było w 1982 roku. Siedziałem przez okres 8 miesięcy. I po 8 miesiącach w listopadzie mnie wypuszczono. Bez wyroku oczywiście wyszedłem. Wróciłem do Szczecina. I opuściliśmy Polskę, sprzedaliśmy wszystko, co mieliśmy, wyjeżdżając do Niemiec Zachodnich, bo wtedy jeszcze NRD było. Siedząc w więzieniu, marzyłem o Australii. No, Australii nie znałem w sumie, ale tak sobie wymarzyłem. No. Do Australii przyjechaliśmy w 1983 roku, czwartym, przepraszam, do Melbourne. Przyjechaliśmy w krótkich koszulkach. To była piąta rano, wzięliśmy samolot, potworne zimno i na trawie był szron. Przyjechał po nas taki autobus, też nieogrzewany. Sandrusia była malutka, Marcin mały. Myśmy się trzęśli z zimna i ten deszcz i masę, to jeszcze pamiętam, masę Azjatów. Także dużo rzeczy ciekawych można było opowiadać dosłownie godzinami, prawda, bo to człowiek się to przypomina. Wszędzie Ania jest kierowcą, tak? Ania jest kierowcą, tak. Nie jedzie. On tutaj z przodu, widzisz, tu mamy... Spoiler taki duży. Tak, taki duży, że z kangurami jakbyśmy chcieli walczyć, to jeszcze nic tu nie uderzyło. Nad kabiną ma napis Polonus. Myśmy sobie to wymyślili, żeby podkreślić naszą polskość. U góry nad tym Polonusem jest... godło polski umieszczone w konturze Australii. Można polonąć w Australii. po drodze spotykaliśmy aborygenów. Przyjaźni byli, prawda, chociaż nas uprzedzano, że słuchajcie, uważajcie, bo możecie mieć problemy, ale 8 miesięcy byliśmy bez mała wśród nich i wszystkie rzeczy, które wspominali, są bardzo pozytywne. Na Petro Station spotykaliśmy aborygenów, którzy chcieli coś po prostu sprzedać, jakiś obraz, czy jakieś swoje te dzieła, rękodzieła które wyrabiają. I tam siedzieli młodzi ludzie, mężczyźni osobno, bo taki jest zwyczaj wśród aborygenów, że oni nie siedzą ze swoimi kobietami. Kobiety siedzą osobno, a mężczyźni osobno. I moja żona podeszła tam do tych kobiet i zaczęła z nimi rozmawiać. Prawda? I rzeczywiście wtedy się bardzo fajnie przyjęli, bardzo miło, bardzo miło. O, właśnie, oni utrzymują dystans. I do nich się trudno zbliżyć, prawda? Bo on myśli, że ty chcesz mu zrobić krzywdę. Ja się pytałem właśnie o to, dlaczego tak jest. Oni uważają, że ty możesz im zrobić krzywdę, zbliżając się do nich. Więc z reguły trzeba tak mniej więcej około metra koło niego. Możesz mu podać rękę. Do kobiety absolutnie aborygańskiej może się zwrócić, jeżeli obok mąż stoi, czy mężczyzna aborygański do zamena. Zawsze im dziękowałam za to, że dzielą się swoim krajem razem z nami. I to im taką radość dawało, że ktoś docenia to, że my jesteśmy w sumie gośćmi w ich kraju, bo są ludzie, którzy no różnie traktują tych ludzi. I obiecaliśmy, że przyjedziemy. Chcemy tam kilka dni z nimi spędzić. No bo ona by chciała polskiego jedzenia. Ja obiecałam, że ja jej zrobię polskie jedzenie, a ona mi aborygeńskie. Będziemy starać się być tam u nich przynajmniej tydzień czasu, żeby zobaczyć. Ja jestem bardzo ciekawa, jak oni tak koczują, jak żyją. Mnie nie przeszkadza, mogę spać na ziemi razem z nimi. Ja lubię to. Co nas zaskoczyło, że w miejscach, gdzie temperatury były dla nas bardzo wysokie, 38, dzień w dzień, oni chodzili w ciepłych, futrzanych czapkach, w swetrach, w kurtkach. Ja tak pytam, wie, jakim nie jest gorąco. Pytam tej aborygenki, ona mówi, słuchaj, teraz się ochłodziło tutaj. Ja mówię, no ale popatrz, jest tyle stopni, słońce praży, to jak wyście kiedyś na pustyni, gdzie nie było odzieży, jak ci aborygeni żyli? W jaskiniach i przy ogniu. Przez okres roku, jak wyjechaliśmy, nie spotkaliśmy się z niczym złym, prawda? Żeśmy przejechali 18 tysięcy kilometrów, no ale jak na razie to jeszcze miałem 2-3 lata jeździć around Australia, prawda? Australia jest tak potężnym kontynentem, że trzeba rzeczywiście poświęcić. Spotkaliśmy ludzi, którzy 7 lat jeżdżą już. Po 7 lat jeżdżą. I w dalszym ciągu odkrywają coś nowego, bo to tak jest. Można. My będziemy wracać z Queensland tą trasą Northern Territory, tam północne terytorium. I ja wierzę w to, że my znowu będziemy odkrywać coś nowego. Był to reportaż Henryka Dedo i Magdaleny Balcerak zatytułowany Polonus z Australii. Tu Trójka, 3 minuty po 19. Za chwilę najważniejsza informacja. Do tematu kreskówek po serwisie jeszcze wrócimy. Zapraszamy do reklamy. Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania! A ty którą koszulkę kibica wybierzesz? Przyjedź na stację Lotos i zbieraj naklejki za zakupione paliwo, produkty Cafe Punkt, Lotos oraz Dynamik. Zdobądź wyjątkową koszulkę w promocyjnej cenie do wspólnego kibicowania. Bądźcie z nami. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Promocja trwa od 23 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Legendarne przeboje. Legendarny artysta. Brian Ferry już 20 lipca na jedynym koncercie w Polsce w Amfiteatrze Doliny Szarloty podczas 12. Festiwalu Legend Rocka. Bilety na Ticketmaster.pl oraz eventim.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia.